إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى في محكم كتابه التنزيل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين نزانغو إسلام هنا آية يقومي ndani ya suratu Dukhan ambayo inshallah tutaanza nayo khutba yetu ya leo. Khutba yenyewe ambayo tutaizungumzia leo tutazungumzia kuhusu ukame, sababu zake na suluhisho ya tatizo hilo la ukame. Ani al-qahtu awalan asbabuhu wa hululuhu. Allah subhanahu wa ta'ala anaposema kwa hii aya ambayo tumeisoma, anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fartaqib, basi ngoja, yauma taati samau, siku ambapo mbingu itakuja na ilete moshi ulio wazi kabisa na dhahiri kabisa. Na hapa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaelezwa na Allah subhanahu wa ta'ala aingoje ile siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ataweza kuadhibu wale watu wa Makka. Kisa hichi ambacho kinafungamana na aya hii kimpokewa na Imamu al-Bukhari na Muslim fi sahihaini am Masruqin qala, hadithi iliyopokewa na Masruq anasema, na huyu Masruq ni tabi'i, kwa hivyo hakuona mtume lakini aliwaona maswahaba. Anasema huyu tabi'i, kunna inda Abdullah ibn Mas'ud, tulikuwa kwake Abdullah ibn Mas'ud, fadakhala alaina rajulun, akaingia mtu fulani, faqala, huyo mtu akasema, jitu min al-masjid, nimekuja kutoka msikitini, wataraktu rajulan, na huko msikitini nimemwacha mtu, yakulu fi hadhihi al-aya, anasema kuhusu aya hii, anaizungumzia aya hii. Aya yenyewe ni hii aya ambayo Allah anasema fartaqib, ngoja, yauma taati samau bidukhanin mubin, siku ile mbingu itakuja na iwe imeleta moshi ulio bayana kabisa na wazi kabisa. Asa mtu huyo akawa anasema kwa kuzungumzia aya hii, yakhshahum yawmal qiyama, moshi huo utawafunika wanadamu wote siku ya kiyama. Dukhanun, na utakuwa ni moshi, yakhudhu bi anfasihim, ambao moshi huo utaweza hata kuzichukua pumzi zao. Hata yusibahum, mpaka watapatwa minhu kwa ajili ya moshi huo, kahai ati azukami, kama kambo, ani kama ani watashikwa na kitu kama mafua hivi, kwa ajili ya huo moshi mkali ambao utakuwa umewafunika na kuwaenea siku ya kiyama. Sasa Abdullah ibn Mas'ud alipoambiwa kuwa huyo aliyekuwa anazungumzia aya hii alisema kuwa hii aya inazungumzia kuhusu moshi, moshi utakaotokea siku ya kiyama, na huo moshi utawasababishia watu mafua. Faqala Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud akasema, man alima ilman, yeyote ambaye amejua elimu na anayo, falyaqul bihi, basi ni aizungumze elimu hiyo na iseme. Wama lam ya'lam falyaqul, na yule ambaye hajui chochote, hana elimu, falyaqul, basi ni aseme Allahu a'lam, Allah ndiye anayejua zaidi. Kisha Abdullah ibn Mas'ud akaanza kuizungumzia hii, anasema innama kana hadha, hakika aya hii inazungumzia mambo ambayo tayari yashatokea. Yalitokea vipi? Anasema li'anna quraishan, kwa sababu makuraish, lamma stas'at, lamma ista'asat, walipokuwa wamemuasi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wakamuasi kikweli kweli, daa alaihim, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwaombea, aliwaapiza na akaombea Allah awadhibu. Na adhabu gani? Bisinina kasini Yusuf, awadhibu na ukame kama ukame uliotokea zama za Yusuf alayhi salam. Na zama za Yusuf, zama hizo kulitokea ukame na uliendelea kwa muda wa miaka 7. Fa asabahum qahtun wa jahdun, na kweli wakapatwa na ukame na matatizo makubwa zaidi. Hatta akalu al-idhama, mpaka ikafika wakati wakawa wanakula mifupa. Walmaita, na hata wanakula mizoga. Wajaala rajulun yandhuru ila samai, hasa kwa ile shida ya njaa na dhiki ya njaa, ikawa mtu anaangalia mbinguni. Fayara ma bainahu wa bainaha kahayati dukhan min aljahdi, akawa kwa ajili ya njaa na ile shida ya njaa imezidi, anaona hapo kati yake na kati ya mbingu kuna kama moshi hivi, kwa sababu ya ile njaa mpaka hata macho hayaoni vizuri, ani vimulimuli hivi kizunguzungu. Mtu akawa manake ni kuwa haoni kabisa kilichoko mbinguni isipokuwa anaona kama moshi. Faqalu, hasa walipoona kuwa hali imezidi kuwa ni ngumu, wakawa wanasema rabbana, ee Mola wetu, tukuomba ikshifa anna al-adhaba, tuondolee sisi hii adhabu, inna mu'minun, hakika sisi tutaamini. Faqala Allahu ta'ala, Allah akasema inna kashifu al-adhaba qalilan, hakika sisi tutaiondoa hiyo adhabu kidogo. Innakum aidun, lakini kwa hakika Allah anasema kuwa nyinyi tena mtaregea mlivyokuwa hapo awali, ani hamtoamini isipokuwa mtakuwa makafiri kama mlivyokuwa hapo awali. Na kweli fakashafa anuhum, na Allah akaondolea adhabu hiyo. Thumma adu ila al-kufri, na pia wakaregea katika kafiri kama pale mwanzo. Hadithi hii mzangu Islamu ni hadithi ambayo yazumzia aya hii ambayo tumeisoma, na hii ni hadithi ambayo ukielewa kwa makini inazumzia moja kati ya sababu za wanadamu kupatwa na ukame, na sababu iliyo kwenye hadithi hii ni maasiya, na hasa hasa kumuasi mtume yeyote ambaye ametumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na kisha ifike wakati mpaka huyo mtume aone kuwa hakuna kilichobakia isipokuwa ni kuomba dua, na aombe dua, na iwe dua ile ni kuwa mpatwe na ukame na kiangazi, basi ni kuwa bila shaka inakuwa hiyo ni moja katika sababu. Lakini pia mbali na hii sababu ya maasiya kwa jumla, lakini kuna sababu zingine ambazo pia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amezibainisha kwenye hadithi zingine, sababu ambazo husababisha ukame na kiangazi, na sisi tumelenga kuzungumzia sababu hizo. Kwa sababu ya pili, mbali na hii sababu ambayo ni ya maasiya, ni wanadamu wanapokuwa katika ile hali ya kuuziana, wanapunja wenzao katika kilo, katika ratili, katika mizani, na hata wakawa wanadanganyana, kwa sababu kumpunja mtu kwenye kilo mtu aweza kukubali akijua kumbe mpunja, isipokuwa utamfanyia udanganyifu aone kuwa iko sawa kumbe haiko sawa. Kwa hivyo udanganyifu huo unasababisha pia ukame. Sababu nyingine ya tatu ni wale ambao Allah amewaruzuku na akawanemesha mali, wanapokuwa hawatoi zaka kikamilifu, basi ile pia huwa ni sababu ya ukame na kiangazi. Hadithi iliyopokewa na Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma kala, kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amesema, ya mashara al-muhajirina, enyi mkusanyiko wa muhajirin. Muhajirun ni wale maswahaba waliokuwa ni wazaliwa wa Maka, lakini wakahama wakaenda Madina pamoja na mtume. Akawambia khamsun, ani kuna mambo matano, idhabtulitum bihinna, ikitokea kuwa mtapewa mtihani kwa hayo mambo matano, basi itakuwa mepewa mtihani mgumu zaidi. Wa a'udhu billahi antudrikuhunna, kisha mtume akasema na namuomba Allah awaepushie mambo hayo msiweze kuyakuta ikiwa mshapiwa mtihani huo, kwa kuwa itakuwa ni mtihani mgumu zaidi. Jambo la kwanza mtume akasema, lam tadhhar alfahishatu fi qaumin qatun, hakuta dhihiri uzinifu kwa watu, hata yulinu biha, mpaka ifike kiwango cha kuwa wanafanya uzinifu huu adharani waziwazi peupe kabisa, illa fasha fihi mutaun, isipokuwa adhabu itakayotokea ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ataeneza kwao taun, magonjwa. Ugonjwa taun ni ugonjwa ambao asili yake unatoka kwa panya, kisha huwa vile viini vinaweza pia vikamwamkiza mwanadamu na kapata ugonjwa huu, na ni ugonjwa ambao ni hatari zaidi. Na zamani Allah subhanahu wa ta'ala taun alikuwa akiuleta kwa wanadamu kama adhabu, lakini sasa kwa sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kuwa adhabu hiyo Allah huileta kwa ajili ya watu kuwa wamezini na wakieneza uzinifu, ikawa ni wazi wazi kabisa nafanya mambo hayo. Wal auja'u, na hata maumivu na magonjwa ambayo Mtume anasema allati lam takun madhat fi aslafihim alladhina madhaw, magonjwa ambayo hayakuweza kutokea kwa wenzao ambao waliwatangulia. Na siku hizi tunajua kuna magonjwa mengi tu husababishwa na uzinifu, magonjwa ambayo hayakuwa katika watu wa zamani. Kwa sababu hiyo ni kwa sababu ya uzinifu. Jambo la pili Mtume anasema walam yunqisu, na wanadamu hawatoacha kupunguza, almikiala walmizana, kilo na ratili na mizan, illa ukhidhu bisinina, isipokuwa ikiwa wataendelea wakati wa kuuziana wanapunja watu kwenye kilo, kwenye ratili na kwenye mizani, isipokuwa Allah anasema kwa ukhidhu bisinina, wataadhibiwa kwa ukame na kiangazi, ani washiddatil muuna, na pia wataadhibiwa kwa Allah kufanya kuwa kupata riziki kwao iwe ni ngumu sana, iwe mtu anahangaika huku na huku na kule, lakini hapati isipokuwa ni kidogo kabisa katika riziki ambayo Allah atamruzuku. Na yote hiyo ni kwa nini? Ni kwa sababu ya kuwa wameingia kwa tabia ama majihusisha na tabia ya kupunjana wakati wa kuuziana. Kisha adhabu ya pili Mtume akasema wajauri sultani alaihim, na pia watu wanapokuwa katika kuuziana wanapunjana na wanafanyana udanganyifu katika mauzo yao, basi Mtume anasema ya kuwa Allah atawaadhibu na adhabu ya pili. Adhabu ya kwanza ni ukame, na adhabu ingine ni ugumu wa maisha kwa kupata riziki, unapata kwa dhiki sana. Kisha adhabu nyingine Mtume anasema ni kuwa wajauri sultan, na pia Allah atawaadhibu kwa kuwapa viongozi madhalimu ambao watakuwa ndio wanawatawala. Kwa hivyo hapa katika kipengele hichi Mtume akataja sababu ya ukame, na akasema kuwa ni kule kupunja watu unapokuwa unauzia, ile kilo hauijazi vizuri, hawikamilishi, basi inakuwa ni sababu ya shida hiyo kutokea. Kisha Mtume akaendelea akasema walam yamna'u zakata amwalihim, na pia wanadamu hawato nyima zaka na kuzuia zaka katika mali zao wasitoe, illa muni'u alqatra, isipokuwa Allah pia atawazuia na atawanyima mvua, minas samai, itokayo mbinguni. Kisha Allah Mtume akasema walaula albahaimu lam yumtiru, na lau kama si wanyama wasiokuwa na hatia kwa kukataa kutoa zaka na hata kwa kupunjana kwa kuuziana, basi Mtume anasema kuwa lam yumtiru, basi watu hao wenye madhambi hayo hawangepewa mvua kabisa. Na ni hadithi ambayo imetaja sababu mbili za Allah subhanahu wa ta'ala kuadhibu wanadamu na ukame, sababu ambayo itakuwa kwa listi ya kutaja sababu zetu itakuwa ni ya pili. Ya pili ni kuwa ni watu kupunjana katika kuuziana, na sababu ya tatu ni wenye mali kuzuia mali yao wasitoe zaka. Basi hizo sababu Mtume anasema ya kuwa lau kama si wanyama ambao pia wanahitajia maji yale na mvua ile, basi wangeketi wanadamu bila mvua na wakawa wanateseka siku nenda siku rudi. Rawahu Ibn Majah wal Hakim wa sahahahu Ash-Sheikh al-Albani fi sahiha. Kwa ndugu zangu Waislamu, hii ni sababu ya pili ambayo tunaiona kuwa siku hizi imeenea sana. Wenye kuuza si sokoni, si madukani, si hata kwenye makampuni, wenye kutengeneza kampuni za vyakula, utapata kuwa vile vyakula huwa lao kama utaenda kuvipima na una ujuzi wa kupima ujue kwa kiwango chake ni vipi, utapata kuwa huwa anapunguza. Na ni kwa sababu anaona kuwa wakipunguza bei haiwezekani, na wanataka kupandisha na watakosa wateja. Hasa ni kuwa wapunguze kimpango na pale waandike kuwa ni kilo mbili. Mfano kama mfuko wa kilo mbili wa sima, anunga wa sima ama unga wa ngano, vitu kama hivyo utapata maandika kilo mbili. Lakini kwa makini, kuna baadhi ya pakiti zile ukipima unapata kuwa haijakamilika kikamilifu. Na imetoka hivyo hivyo kwenye kampuni. Na hata hizi sukari ambazo labda tunanua na vyakula vingine ambavyo pia tunanua kwenye maduka, basi wakati kupimiwa pia wale wenye maduka wana ujanja fulani ambao wanapima, unaona kuwa kilo imetimia, ama wakati mwingine wanapima haupo, wanaweka kwenye mifuko. Ukipewa unaambiwa ni kilo moja, kumbe haikukamilika. Hasa hizi sababu ambazo zinapatikana kwa wanadamu. Sokoni pia ni hivyo hivyo. Sasa Mtume anasema kuwa hizi ni sababu ambazo husababisha ukame. Kisha pia wale wenye mali, ukiangalia kwa makini na wenyewe wanajijua, utapata kuwa huwa hawatoi zile zaka kikamilifu inavyostahili. Kwa hivyo hiyo ni sababu moja kati ya sababu zingine za nini, za kusababisha ukame. Na kisha sababu ya kwanza ambayo tumeanza nayo ni ile sababu ya wanadamu kuzama na kutokomea kwenye maasi kwa kuwa hawamfuati Mtume inavyostahili. Sababu ya tatu ambayo itakuwa ni sababu ya nne sasa. Hii ni sababu ambayo ni kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa katika mipango yake ya kiulimwengu hujalia kuwa ukame utokee sehemu fulani, na pia mvua inyeshe sehemu fulani, na pia sehemu nyingine iwe kuna kati na kati, ani mvua kiasi na pia jua kiasi, ani wasipate ukame na pia wasipate mafuriko. Kwa hivyo hii ni hali ya kuwa Allah yeye hujua kwa hikma yake kwa nini afanye hivyo, na uende ikatokea hivyo hata bila sababu. Na ndio sababu unaweza kupata wakati mwingine, unaweza kupata ukame unatokea mahali ambapo hata hakuna watu, ili ndio useme kuwa hapo kuna watu ambao wameasi Allah, ama hapo kuna watu ambao wamepunjana katika kuuziana, ama hapo kuna watu ambao hawatoi zaka. Ikatokea kuwa mahala ni desert, na mahala ni msitu huko, na mahala ni wapi wanyama wanaishi peke yao, lakini pia ukame ukatokea. Hasa hapo huwa ni mpango ya Allah. Kama vile pia wakati mwingine anajalia kuwa mafuriko yawe mahala ambapo amepanga kuwa yatokee, basi hiyo huwa ni mpango ya Allah. Lakini sasa katika hali hii huwa kuna hikma ndani. Na hikma yenyewe, kwa sababu hii sio kutokea zama za Yusuf alayhi salam kama tulivyoeleza hivi karibuni. Yule mfalme alipoota na kweli ni ndoto, Yusuf akawa ni mwenye kuitafsiri, na ikawa tafsiri yake ni kuwa kutatokea shibe kiasi cha kuwa miaka saba watu walime na wavune mavuno mengi sana ambayo si ya kawaida. Lakini kisha baada ya miaka saba kumalizika, kutatokea ukame, tena ukame mkubwa zaidi. Sasa alipotafsiriwa yule mfalme, kisha Yusuf akamwambia, sasa hii ndoto licha kuwa ina tafsiri yake, lakini pia sasa yatakiwa tujiandae, antuweke mikakati ili zile miaka saba ambazo tutavuna zile chakula tuzichezee chakula kile, tuweke kiweze kusaidia wakati wa kiangazi. Hasa hichi ni kipengele ambacho yatakiwa wanadamu waishi, na hasa hasa cha husu viongozi, ya kuwa wao ina mikakati ya kuwa kwenye kwenye ile mali yao ambayo utapata kuwa wanapanga, yani budget, watakiwa weke, utapata kuwa mfuko wa majanga kama haya yakitokea. Na hasa hasa ikiwa kuna baadhi ya vipima ambavyo vinaweza vikawasaidia kuwatambulisha kuwa sasa kuna mambo kama yanaenda kutokea, kama ilivyotokea zama za Yusuf ilikuwa ndoto. Lakini sasa hii kuna teknolojia ya kuwa kuna baadhi ya vipimo vya kisasa vinaweza vikawabainishia kuwa uende katokea jambo kama hilo, basi wanatakiwa wamejiandaa mapema kama ilivyotokea zama za Yusuf, ili sasa kunapotokea jambo kama hilo wajue kuwa wataweza kupambana nalo vipi. Na ni kweli utapata kuwa hapo sasa ikitokea hivyo, Allah huwa ameweka itokee hivyo ili mwanadamu ajipange na pia aweze angalau kumshukuru Allah kwa ile neema ambayo alikuwa nayo kabla ya hali ile ya kiangazi kumfikia. Kwa sababu sisi tunajua ya kuwa mwanadamu yeyote huwa hawezi akaelewa uzuri wa ile neema ambayo anayo na umuhimu wake ikiwa ile neema bado anayo, lakini huwa anaitambua ile neema tena akajua kikweli kweli uzuri wake na faida yake kubwa pale anapokuwa sasa ile neema imemkosa amemuondokea. Hasa ndio vile vile pia Allah anapokuwa amenemesha wanadamu na akawa amenemesha kuwa wana hali ambayo ni ya kuridhisha, hakuna mvua ambayo ni mafuriko, hakuna jua ambayo ni kiangazi na ukame, hasa wanadamu hujisahau na akawa sasa manake hawaelewi kabisa kuwa hiyo ni neema kubwa anatakiwa itumie. Kinyume chake utapata kuwa anatokomea katika maasi, haonekani kwenye ibada. Hasa Allah huwa anapokuwa ameleta hali kama ile, huwa pia ni miongoni mwa sababu za kufanya mpaka wanadamu walegee kwa Allah na wajue kwa kumbe ile neema hatukuwa tunaitumia vizuri. Lakini pamoja na hivyo, yatakiwa sasa wale viongozi wawe wakielewa mambo kama hayo yapo, na hata kitokea bila kuelewa waweze kushughulikia kikamilifu ili waweze kutekeleza majukumu yao mbele ya Allah kama viongozi. Sasa ndugu zangu Waislamu, hizi ni sababu ambazo tunazitaja za kisheria ambazo tumetajiwa na Allah kwenye Qur'an, na hata pia tukatajiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi zake. Lakini sasa ukianza kufuatilia wale wataalamu wa anga, huwa wana sababu zao pia. Wanasema wanajua kiangazi sababu zake ni watu kuharibu mazingira, kukatakata miti na kufanya mambo ambayo yanasababisha mmomonyoko wa ardhi na mambo kama hayo. Utapata kuwa anasema kuwa ndio sababu ambazo zinasababisha haya mambo yanatokea. Lakini sisi hatuna haja ya kusema wanayasema hayo ni kweli ama si kweli. Sisi tunaamini ya kuwa yale ambayo tunaambiwa ndio ya msingi zaidi kuliko hayo mengine. Na kisha sasa, kwa sababu hawa wanaona kuwa sababu kubwa ya shida hii ni kuharibu mazingira kwa kukatakata miti, hasa silishao pia huwa inazunguka hapo ya kuwa basi pandeni miti na msiharibu mazingira, ambapo sisi kwa vile tumepata sababu za kisheria ambazo zatufanya tuelewe sababu na kiini halisi cha mambo haya, pia huwa tuna sababu za kisheria ambazo ndio suluhisho ya mambo hayo yanapotokea, ya kuwa yatakiwa Waislamu wafanye nini ili Allah subhana wa ta'ala aweze kuwabadilishia hali hiyo ya ukame na waletee hali ambayo bila shaka ni ya mvua na hali nzuri. Kwa inshallah tutazungumzia hizo sababu ambazo hasa huwa sheria imeweka ya kuwa kunapotokea ukame basi wanadamu wafanye hili na hili na hili na hili, ndipo Allah aweze kuondoa ule ukame. Na tusitosheke tu na zile sababu ambazo tunaambiwa na taalamu ya kuwa basi pandeni miti, fanyeni hivi, lakini tukawacha kufanya yale ambayo bila shaka ni ya msingi zaidi. Na inshallah nitaeleza hayo baada ya kikao kifupi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sababu ya kwanza ndugu zangu Waislamu ambaye takiwa tunapohisi ya kuwa ukame ushaanza na tuna ukame ambao unatuandama, yatakiwa tuelekee katika sababu hiyo kikamilifu ni kuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni kwa kuwa kama tulivyoanza kusema ya kuwa sababu miongoni mwa sababu za ukame ni maasi, kama ilivyotokea zama za Mtume wale Makureshi walipomuasi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, Allah aliwaadhibu na adhabu ya ukame, ni ikawa mpaka mtu akiangalia mbinguni anaona tu giza giza, anaona moshi moshi, haoni kabisa, macho hata yameisha nguvu. Basi sasa ina maana kuwa hasa suluhisho nini? Ni al-istighfar wa tauba. Na ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akasema kwa kueleza da'wa ya Nabiullah Nuh alayhi salam alipokuwa anawalingania watu wake. Nuh akasema faqultu, nikasema kuambia watu wangu, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, muombeni msamaha Mola wenu, kwani Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye ni mwingi wa msamaha. Yursilis samaa alaykum midrara, mkiomba msamaha na akawasamea madhambi yenu, matokeo ni kuwa atawaletea mvua itokayo mbinguni, tena mvua ya kutosha na kikamilifu kabisa, ambayo bila shaka mtaridhika nayo. Kwa hapa aya hii Allah akawa anamaanisha kuwa mnapoomba msamaha, wanadamu wanapoomba msamaha, basi matokeo baada ya kukubaliwa msamaha wao ni kuwa huwa anawateremshia mvua. Na ndio sababu hata yasemekana kuna siku Musa alayhisalamu zama zake alienda kuomba mvua na alikuwa na wenzake. Basi alipoomba mvua, Allah akamwambia kuwa mimi sileti mvua, kisa na maana ni kwa sababu kati yenu kuna muovu alinitendea maovu mengi sana na makubwa zaidi, kwa siwezi nikawapa mvua kwa ajili yake huyo mtu mmoja. Basi Musa akawa anaambia watu wake ya kuwa kuna mtu hapa ndio sababu ya sisi kupata ukame, hasa huyo mtu ajitokeze tumjue ni nani. Lakini hakuna aliyejitokeza. Lakini baada ya muda Allah akaleta mvua. Musa akamuuliza Allah kuwa umesema kuna mtu hapa muovu na sijaona mtu amejitokeza, hasa kwa nini tena mvua imekuja na bado tuko vile vile? Allah akasema huyo mja wangu alipotambua ya kuwa kwa ajili ya maasi yake ndio sababu mvua imekataa kunyesha, akaniomba msamaha kidhati na kikweli kweli, na kweli akaahidi ya kuwa haregelei, kama vile kawaida ya msamaha inatakiwa mtu afanye hivyo, kujutia kosa lako kisha kuliacha na kisha kuahidi kuwa hautaregelea, na kisha sasa badala ya yale maovu uanze kufanya mema ambayo unastahili kuyafanya. Hasa unapofanya hivyo huwa Allah anakusamehe. Hasa kweli Allah akamsamehe. Musa akamwambia Allah kuwa basi yaonekana kuwa huyo mja wako alikuwa ni mwovu, lakini sasa hivi amekuwa ni mja wako mwema sana ambaye ni wali. Ebu Allah mtajie nimjue. Allah akamwambia Musa alipokuwa ni mwovu nilimstiri, si kumfanya mumjue. Itakuwaje ashatubia na sasa ashakuwa ni mja wangu na tena kipenzi changu, alafu nimfichue iwe ni kumfedhehe? Haiwezekani kabisa. Hasa ina maana kuwa yatakiwa tuelewe ya kuwa sababu, miongoni mwa sababu za kimsingi kubwa zaidi zinazosababisha ukame na kiangazi hapa duniani ni wanadamu wanapokuwa wamemwasi Allah zaidi. Hasa takiwa kila mmoja wetu badala ya kuanza kulaumu huyu na yule na huku na kule, yatakiwa kwanza nafsi yako ijiulize ya kuwa je, mimi ni maovu mangapi ninayo, na je kwa nini nisijishuku mwenyewe na kujilaumu mwenyewe ya kuwa huenda haya maovu yangu ndiyo yamesababisha huu ukame, kama ilivyotokea zama za Musa kuwa maovu ya mtu mmoja yamesababisha ukame wa watu wote wakapata ukame huo. Sasa sababu moja katika sababu kubwa ambazo takiwa Waislamu wajitahidi nayo ni kuomba msamaha kunapoonekana ukame. Sababu ya pili, ndugu zangu Waislamu, ni wale wenye mali watoe zaka. Na hasa hasa kunapotokea ukame wanatakiwa wajikumbushe kuwa sisi ndio sababu. Kwa hivyo watoe zaka zao zile ambazo walikuwa hawajazitoa, angalau wasaidie wenzao kwa wale ambao wamepata ukame. Na hata mwaka unaokuja sasa, maana yake hakikishe kuwa sasa zaka zao umezitoa kikamilifu, ili tena isiwe sababu hao ya kusababisha mpaka ukame tena ukiendelea ama katokea tena. Na hata wale wenye maduka na wale wenye biashara wajitahidi kuwa sasa vipimo vyao wavikamilishe inavyostahili, kwa sababu hao ndio sababu kama tulivyoelezwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sababu ya tatu ambayo takiwa Waislamu waichukue sababu hiyo ya kimsingi ni sasa wajitoe uwanjani wote na kisha waweze kuswali swala maalum inayoitwa salatul istisqa, yani swala ya kuomba mvua. Lakini sasa haitakiwi tukimbilie swala ya mvua kabla ya kujiregelea wenyewe nafsi zetu, na ni kwa sababu ya kuwa unapokuwa umeuza na umepunja mwenzako, ina maana kuwa umekula haramu. Sasa wewe uliokula haramu kisha unataka hivyo hivyo bado waendelea kula haramu, kisha ukaswali swala alafu uombe Allah kuitikie. Na Mtume anasema thumma dhakara rajula yutilu safara, Mtume alimtaja kisa cha mtu ambaye amekuwa na safari ndefu, ash'atha akbara, kichwani vumbi, miguuni vumbi, kuonesha kuwa na shida, njaa, kiu, ya mudu ya dehi la samaa, kisha akawa anainua mikono yake mbinguni anasema ya rabbi ani mola na kuomba unisaidie unisaidie. Lakini Mtume akasema wa mataamu haramun, chakula ni cha haramu, wa mashrabu haramun, kinywaji ni cha haramu, wa ghudhiya bil haram, wa malbasu haramu na pia mavazi yake ni haramu, wa ghudhi bil haram na pia mwenye amelelewa katika mambo ya haramu. Hasa mtume anasema fa anna yusajaba lahu, mtu huyo ni vipi ataitikiwa? Hasa hata tukijitoa kwenda kuomba mvua, lakini si bado tumeishi katika maisha ya kula vitu vya haramu, kwa kuwa hatoi zaka, kwa kuwa hatuuziani kwa njia ya halali, kwa kuwa hatupunjani, basi na maana kuwa huenda pia dua zetu zisiitikiwe. Kwa sababu ya tatu ni Waislamu kuswali swalatul istisqa. Sababu ya nne ni Waislamu kuomba wale wema ambao wako kati yao waombea Allah, ili dua zao iwe ni sababu ya Allah kuleta mvua. Kwa hivyo hii inaitwa atawassul biduai as-salihina au biduai al-anbiya'i. Na hapa ndo sababu napata kuwa Allah ameeleza kwenye Qur'an vipi mitume walikuwa wakiwaombea watu wao mvua, na kweli mvua inakuja kwa ajili ya dua zao. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku moja yuko kwenye mimba siku ya Ijumaa anahutubu, akaingia mwanaume mmoja akamwambia mtume, ukame umezidi mpaka hata mifugo inakufa na sisi wenyewe hatuna chakula na kila kitu kimekuwa ni balaa, shida, dhiki, tuombe mvua. Basi hapo kwa hapo mtume akainua mikono yake na akaanza kusema Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Na kabla mtume kushuka kwenye mimbar, mvua ikaanza kunyesha. Na mvua hiyo iliendelea kuanzia Ijumaa hiyo mpaka Ijumaa iliyofuatia. Na sasa ikawa badala mvua, tena ikawa ni mafuriko. Tena yule yule mtu akaregea, tena akaomba mtume aombe mvua ikatike angalau apate nafuu. Tena mtume akaomba na ile mvua ikakatika. Sasa hiyo ni atawassul biduai nabii. Na hivyo pia Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema zama za Musa, anasema wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna adrib bi aswaqal hajar. Musa pia aliomba dua kuombea watu wake Allah awape mvua, lakini badala yake Allah hakuteremsha mvua. Alimwambia Musa, chukua fimbo yako na piga kwenye lile jiwe, na kukatokea pale chemchemu mito 12, nikawa kila kabila linakunywa kwenye mto wao. Na hivyo hivyo pia mzangu wa Islamu, saa hii ikiwa mvua yaonekana kuwa imechelewa kunyesha mpaka imesababisha ukame na kiangazi, yatakiwa watu waongee na wale ambao wanawadhania kuwa kati yao ni watu wema, ili hawa watu waombe mvua, na inshallah uende ikawa sababu ya mvua kunyesha. Katika salafu swaleh, kuna wakati kiangazi kilikuwa sana mpaka ikawa watu wameomba mvua lakini mvua haikunyesha. Basi kuna mtu mmoja alikuwa yeye ni fundi wa mbao, kisha ni mtu ovyo ovyo tu, watu wanamuona kuwa hana chochote ambacho anaweza akajivunia wala watu wakamtaja nacho. Ndio watu waangalia mali, waangalia cheo, vitu kama hivyo. Yeye alikuwa hana cheo wala mali. Sasa baada ya kuwa mvua ilikuwa henyeshi, huyo mtu siku moja alipoona kuwa hali imezidi na watu wanateseka, akawa usiku wa manane akaenda msikitini. Giza kabisa, hakuna taa wala mtu. Basi alipoingia akajua yuko peke yake, akaswali tahajudi yake, kisha baadaye akaanza kuomba, na kwa vile anajua yuko peke yake msikitini, ile sauti ikawa inasikika. Akawa anamwambia Allah na kuomba Allah uwape waja wako mvua kwa sababu wameteseka, na kweli hali ni ngumu. Na kweli mvua ikaanza kunyesha kwa dua ya huyo mtu mmoja. Basi kumbe msikitini kulikuwa kuna mtu, lakini yule hakumuona, yuko pembeni. Hasa aliposikia yule anasema kuwa tupe mvua, akashangaza watu wameomba mvua hakuna. Wewe peke yako mvua itakujaje? Lakini ghafla kwa mshangao akaona kuwa mvua imeanza kuteremka kwa ajili ya dua yake. Hasa lakini akamaki yule mtu. Asubuhi akaenda paka nyumbani kwake. Akapiga hodi, akakaribishwa, akasema kweli nimekuja kupongeza. Kwa lipi? Kwa sababu jana ulipoingia msikitini mimi nilikuepo, na kweli nikuona naomba dua, na kwa ajili ya dua yako mvua ikateremka, na mpaka sasa mashallah mvua sasa imeanza kunyesha. Mashallah, inaonekana mtu mwema, na pongezi sana kwa dua yako, na inshallah Mwenyezi Mungu akuzidishie. Basi yule mtu alipotambua ya kuwa ashatambulika kuwa yeye ndo sababu ya mvua kunyesha kwa ajili ya dua yake, na kwa kuwa watu wataanza kumtukuza na kumchukulia kuwa yeye ni mcha Mungu na ni wali, basi yule mtu hakusema chochote. Basi yule alipoenda zake baada ya pongezi zake, yule mtu akafunganya vilago vyake na akahama yule mji, na akaenda mahala ambapo watu hawakujua ameenda wapi. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa hataki riaa, yani kujionesha, na hataki fahari, yale majivuno, na kuonekana kwasa mimi ndio sababu ya mvua. Leo ikiwa kuna mtu atasalisha sala mvua kisha baadaye mvua inyeshe, basi atajisikia sukari ajabu, na atakuwa yeye hashikiki, na hata labda waandishi wa habari wakienda kumhoji wasemaje, njoo ile sala yako imefanya paka mvua ikanyesha, basi utasikia atakavyojinaki na kujigamba na kuongea kwa kujiona kuwa sasa ndio ashafika kabisa. Ambapo huyu alipotambua kuwa ashatambulika, na alikuwa hataki atambulike wala aonekane kuwa yeye ndio labda ni wali sana, na ili hali alikuwa ni hivyo, basi akahama ule mji ili asionekane kabisa. Kwa mambo ya mvua na kuomba mvua pia hayatakiwi ria ndani, eti watu waanze kutaka kupata point eti kwa sababu ya kuwa umeomba mvua hata mvua ikanyesha. Hizo hakuna katika masala nini, katika masala ya kuomba mvua, na ikitokea hivyo basi itakuwa ni dua bila matokeo. Lakini ndugu zangu Waislamu, pia kuna wakati mvua inaweza ikanyesha si kwa ajili ya dua zetu sisi wanadamu, bali kwa ajili ya dua ya wanyama na viumbe wengine. Zama za Suleimani alayhi salam, Suleimani kulipokuwa kuna ukame, naye ni mtume, akachukua watu wake wote akawaambia kwa twendeni tuombe mvua. Walipofika uwanjani, Suleimani akawaambia kuwa turudini. Wakauliza kwa nini? Akasema kwa sababu tushaitikiwa dua yetu, tutaletewa mvua, lakini si kwa ajili ya dua zetu, ni kwa sababu ya dua ya chungu chungu. Suleiman alipofika pale uwanjani akamwona chungu chungu amelala kwa mgongo wake, kisha ameinua miguu yake mbinguni, kisha anamwambia Allah, Allah, sisi ni viumbe vyako na hatuwezi kuishi bila mvua, kwa hiyo tuombe mvua. Na kweli Allah kaitikia dua ya ule chungu chungu na mvua ikaanza kunyesha. Na ndio misdaku kauli sallallahu alaihi wasallam ya kuwa walaula albahaim lam yumtiru, ani lao kama si wanyama ambao pia huwa wanaomba mvua, mvua inapokuwa haipo, basi manake ni kuwa hatungeletewa mvua. Na hii inatakiwa mwanadamu, hata kama umeomba mvua na mvua ikaja, usije ukaona kuwa wewe ndio umesababisha mvua mpaka mvua ije. Sema kuwa kwa sababu ya tawadhu, kwa sababu ya unyenyekevu na ile kutotaka kufura kichwa sana, useme kuwa huenda hata labda si dua yangu, labda kuna kichunguchungu ama kuna ndege ama kuna mnyama ameomba na dua yake ikasababisha hii mvua ije, wala labda si dua yangu. Yote haya ndugu zangu Waislamu ni mambo ambayo yatakiwa Waislamu wayajue na watilie muhimu sana. Mwisho kabisa, kwa sababu ya wakati hautoshi, je, mvua haijakuja, ukame umeenea, je, yatakiwa kwanza sisi ambao labda hatujapata na ukame huo tufanye nini? Jambo la kwanza ni kumshukuru Allah na kumuomba adhabu hiyo isitufikie. Zaidi ya hapo ni kuwasikitikia wale wenzetu ambao wampata na ukame huo, na kwa yule ambaye anaweza kawa na msaada wote wa hali na mali, basi angalau pia aweze kuchangia kwa wale ambao utapata hujafikiwa na msaada huo, ili waweze kupata kile ambacho tumekipata sisi na hao wakakosa. Na zaidi ya yote, ikiwa hauna msaada wote wa kuwapelekea kwa chakula ama kwa maji ama kwa nini, basi angalau dua, swali, omba dua, amka usiku, omba dua, kwa sababu si lazima swala uende uwanjani ndio uombe istisqa. Hata ukiomba mvua kwenye swala yako, pia hiyo ni dua ambayo ni mvua pia, na uenda kwa sababu ya dua yako huwezi kujua ikawa sababu ya wenzako ambao wana ukame wakapata ule mvua ambayo wamekosa kwa muda mrefu. Inshallah tunamwomba Allah kwa wale ambao wamepata na ukame, inshallah Mwenyezi Mungu aletee mvua, na sisi pia inshallah Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kupata neema zaidi ya neema ambazo tunazo. Allahumma ati anfusana taqwaha, zakiha anta khairu man zakaha, innaka anta waliyuha maulaha, subhanakallahumma rabbana bihamdik, shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.